599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ursula von der Leyen ponownie szefową Komisji Europejskiej z poparciem 401 europosłów. Poszukiwany listem gończym Polak zatrzymany w Holandii był skazany za śmiertelne potrącenie 13-latki. Przy dużym natężeniu ruchu bramki na autostradzie A1 Toruń-Gdańsk będą otwarte w weekendy. Ursula von der Leyen wybrana na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Za jej kandydaturą opowiedziała się większość deputowanych na sesji plenarnej w Strasburgu, 401 osób. Głosy policzono w ekspresowym tempie. Votes in favor 401. O wynikach głosowania poinformowała przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, a tak ten wynik skomentował Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dobry prognostyk, bo widać, że ta dość duża i szeroka koalicja to jednak bardzo stabilne centrum w parlamencie. Negatywnie ocenił ten wybór Bogdan Rzońca z PiSu. Większość, która ciągnie Unię Europejską w złym kierunku gospodarczym, zwyciężyła i tym się najbardziej martwię. Ten wybór oznacza stabilność. Cała unijna machina instytucjonalna, która po czerwcowych wyborach do Europarlamentu się zatrzymała, będzie mogła ruszyć. Teraz Ursula von der Leyen rozpocznie konsultacje z unijnymi krajami w sprawie kandydatów na komisarzy, tak by jesienią mogli się stawić w Parlamencie Europejskim na przesłuchaniach i by po ich akceptacji nowa Komisja Europejska mogła rozpocząć urzędowanie. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Więcej o wyborze Ursuli von der Leyen zapraszamy do Trójki. Będą komentarze i analizy. Tego typu historia nigdy nie powinna się wydarzyć, powiedział o sprawie polskich części w irańskich dronach Shahid wiceszef MON Cezary Tomczyk. Śledztwo prowadzi prokuratura krajowa w Poznaniu. Podejrzewa, że naruszone zostały przepisy dotyczące eksportu broni i technologii. Wiceminister Tomczyk powiedział, że tego typu produkcja powinna być objęta nadzorem stosownych służb. Jeżeli nie było nadzoru ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, czyli pana Sasina, jeżeli pan minister Błaszczak wolał ujawniać tajne plany operacyjne własnego państwa zamiast zajmować się nadzorem nad naprawdę ważnymi sprawami, no to znaczy, że mieliśmy do czynienia z czymś takim. Ja sobie nie wyobrażam, że polskie służby tego nie wiedziały, że nie informowały nadzorców, no bo albo to źle świadczy o polskich służbach, albo o nadzorcach, czyli ministrach rządu PiSu. To jest gigantyczna kompromitacja. Irańskie drony Shahid są używane przez Rosję w wojnie w Ukrainie. W maszynach miały być wykorzystywane pompy paliwowe wyprodukowane przez Państwową Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego z Poznania, należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu. Pompy miały być kupione przez irańską firmę produkującą ciągniki rolnicze, ale trafiły do dronów. Były policjant skazany za śmiertelne potrącenie 13-latki zatrzymany w Holandii. Christian G. był poszukiwany od grudnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W ubiegłym roku sąd skazał go na ponad 7 lat więzienia. Na ogłoszeniu wyroku się nie stawił i zniknął, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Andrzej Borowiek. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, słynni łowcy głów, namierzyli tego mężczyznę w Holandii. Informacje, które zdobyli, przekazali holenderskim policjantom i w środę w południe ten mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Edam. Teraz przebywa w holenderskim areszcie, ale wkrótce zostanie przewieziony do Polski, gdzie rozpocznie odsiadywać w więzieniu wyrok. 3 lata temu Christian G. na wiejskiej drodze potrącił 13-latkę, która jechała rowerem. Dziewczynka zmarła kilka dni później w szpitalu. Sprawca był pod wpływem narkotyków i przekroczył dozwoloną prędkość. Bramki na autostradzie A1 Toruń-Gdańsk będą otwarte w weekendy, zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W każdy weekend, kiedy natężenie ruchu wzrasta i czas oczekiwania dochodzi do 25 minut przed bramkami, żeby te bramki były podnoszone i żeby przejazd był wolny, to także zmniejszy zagrożenia w ruchu drogowym i w każdy weekend do końca wakacji będzie stosowane polecenie Ministerstwa Infrastruktury. Przejazd całą autostradą A1 co najmniej do końca tego roku jest bezpłatny.

Dzięki Klimei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Jest 15:10 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Zaczynamy. Around the World w oryginale przed 27 laty, oczywiście grupa Daft Punk. To była wersja nieco nowsza i no, trochę inaczej jednak brzmiąca. Senior Coconut and His Orchestra. Senior Coconut, artysta niemiecki, który zadziwił świat muzyki paroma niecodziennymi coverami. Around Cha-cha-cha. Senior Coconut and His Orchestra, a to był utwór z repertuaru grupy Deep Purple, jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych, Smoke on the Water. Senior Coconut za chwilę po raz trzeci. One, two, three, four. start to move and we break the glass. We are showroom dummies. We are showroom dummies. Przepraszam, Senior Coconut and His Orchestra. Senior Coconut, czyli specjalista od przeróbek przebojów francuskich, brytyjskich, a także niemieckich, co było słychać przed chwilą, na latino, tak ogólnie rzecz biorąc. Międzynarodowa orkiestra, jeżeli ma się w składzie reprezentantów kilku krajów, w tym krajów Ameryki Południowej, to można brzmieć właśnie tak. Pozostaniemy jeszcze przy klimatach latynoskich czy para latynoskich przez chwil parę. Get a heart attack. part of me. You know it couldn't feel no better. Make sure that you breathe before you break your back or get a heart attack. I'm a wonderful thing, baby. Such a, such a wonderful. I'm a wonderful thing, baby, baby. Wonderful. I'm a wonderful thing, baby. Such a, such a, such a wonderful thing. Start with the A's. Right? I just want to show you something. We'll just start with the A's. All right? Okay. Now, this is Ada, right? Anna, right? Anita, Anita too. Addie, you remember Addie? This is Addie. This is Abby, Abby Long. Abby Long up on Southern Boulevard. You remember Abby Long? Right. And it was Amanda. Amanda Blue. Amanda Blue. I am Amanda. How many is that? I count. There's more, there's more. There's a Sophie. Oh, hold on, hold on. Sophie. What you talking about, babe? I'm a wonderful thing, baby. Hold it, hold it, hold it. I'm a wonderful thing, baby. Spory przebój. Roku 1982 w Anglii, ale nie tylko, również w Stanach Zjednoczonych. Grupa Kid Creole and the Coconuts, zespół amerykański, ale ewidentnie z wpływami latynoskimi, a piosenka nosi tytuł I'm a Wonderful Thing, Baby. Teraz przebój z roku 1979, potroszę również 1980 i 81, znacznie większy od tego sprzed chwili. Back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. Bitch, Wideoklipem do tej piosenki wystartowała amerykańska stacja muzyczna MTV 1 sierpnia 1981 roku. Nie byle co, no ale też nie ma się co dziwić, bo tekst na temat, a poza tym był to wielki przebój. Piosenka Video Killed the Radio Star dotarła do pierwszego miejsca list przebojów w kilkunastu krajach świata, oczywiście poczynając od Wielkiej Brytanii. A Trevor Horn, który przed chwilą śpiewał, parę dni temu obchodził swoje 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Pozostajemy przy klimatach tanecznych. Blenders. Przebój z lat 90. jeden z największych tego zespołu, czyli Billy Bomba i Blenders. Teraz wracamy do czasów teraźniejszych i posłuchamy jeszcze ciepłej piosenki najnowszego utworu zespołu Czechosłowakia. We'll be right back. już druga piosenka grupy Czechosłowakia, którą słyszymy tego lata. Niewykluczone, że będą kolejne. Lato przypływa, a teraz francuski artysta Alain Braxe, którego posłuchamy w dwóch utworach. Pierwszym przeboju i najnowszym. No, różnica w czasie mniej więcej 23-24 lata. Yeah. Najnowsza produkcja francuskiego DJ-a, producenta, artysty Alana Braxa, All This Love. Gościnnie, a właściwie może nie tyle gościnnie, ile wspólnie z nim ten utwór przygotowali DJ Falcon, również producent i DJ i artysta brytyjski Bibio, muzyki, wokalista. Wcześniej Alan Brax z początku wieku z Fredem Falkiem w swoim chyba najbardziej rozpoznawalnym utworze Intro. A teraz najnowsza piosenka z trzeciego solowego albumu Joe Goddarda. Thank you. Harmonix to tytuł albumu, Follow You, tytuł piosenki, którą zaśpiewał Joe Goddard, znany przede wszystkim jako grający na instrumentach klawiszowych i także śpiewający w chórkach w zespole Hot Chip, który założył razem z wokalistą grupy Alexisem Taylorem. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji W tonacji trójki, którą zrealizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Żegnamy się piosenką Reni Jusis. Dziękujemy i do usłyszenia. Zgrabny obcas daje puls, elegancji stukot buja w rytmie. Kamienice w dźwięku, wszystko tutaj płynie w takt. Tętnią życiem bulwary nadrzeczne. Choć to wszystko od dawna tak uwodzi mnie. Wzrok patrzy dalej, gdzie chodzi. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Chcesz zobaczyć poród znanej influencerki? Proszę bardzo. Codzienność jej nowonarodzonego dziecka? Nie ma sprawy. Wszystko jest na sprzedaż. Swoje prywatne życie pokazują także tzw. zwykli ludzie. Zwłaszcza wtedy, kiedy wyjeżdżają na wakacje. Jaki jest tego koszt? Właśnie o tym rozmawiać będę z Jakubem Wątorem, autorem książki Influenza. Mroczny świat influencerów, a także z Anną Borkowską z NASK. Już dzisiaj w Klubie Trójki po 20:00. Zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 albo Z Flip 6 i zyskaj nawet do 3000 zł zwrotu, oddając swój obecny smartfon. W MediaMarkt wybrane smartfony Samsung Galaxy kupisz nawet w 20 ratach 0%, w tym jedna rata gratis. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 rat 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca.